يريدون أن يطفئوا نور الله. يهود نصارى ومشركين ميخوان كفرو نشانن نور خدا را که عبارت از اسلام است به افواهیم به دهنهای خود. و یعب الله و من می آرد الله الا ان یتم نوره، مگر از آن که تمام کند نور خدا را، نور خود را. ولو کره الکافرون، اگرچه بد برند کافران. بسیار آیه است که اتکا برای ما شما می دهد. الله جل جلو به این آیت چی می کنه؟ یک اتکای عظیم را برای یک مجاهد می دهد. يريدون ان يطفئوا نور الله، میخوان که فرو بنشانن نور الله را به افواههم و دهنهایشان. نور خدا اسلام است. افتا میخوان به دهن پف بکنیش، پف پف کرده میره که باید گل شود، بعد دلال برش جور میکنن. ده ها یک طرف دموکراسی را عنوان میکنن، یک طرف به نام جامعه مدنی با جور میکنن، یک طرف با کرسا را جور میکنن به نام جندر. تمام روز این موضوع را بررسی میکنن، یک کارای شروع میکنن، تعجب انسان میکنن. برای یک اعلان یونیسی آر 6 لک دلار بر تلویزیون طلوع داده بود که باید این مزخرفات را نشر بکند. بس همین رقم کار را میکنند، به خاطر این کار را خو میکنند. یطفی او نور الله، تا که نور خدا را به دهنهای مردارشان چی بکنند؟ گل بکند. ولی دفاع از دین ما تو نمی کنیم. و یعب الله، من می آرد خدا. یعب الله، او خدایی که معبودی بر حق و مسلط بر اوضاع است. الا ان يتم نوره، مگر از آن که تمام کند نور خود را. این نور در دروازه که می کمه که صلاح پیدا شود داخل می شود. یک خانه جور بکنین از شرک و کفر هر چی که بوده باشه، کل دروازه شو بند بکنین، تبیش که تاریکی هستن. خب با مجرد که دروازه را باز بکنین که بیرون برید نور داخل می شود. هر قدر سرحدات را به انواع مختلف بند بکند، و یعب الله الا ان يتم نوره، الله ما نمیارد مگر از این که دین را نور را چی بکنه؟ داخل بکنه پورا پورا در کل سرزمین از دنیا. ولو کری حل کافرون، ما میگیم که ولو بوش قبول نمیکنه. الله میگه ولو کری حل کافرون، اگرچه بدش بپندارد باز هم این دین اموجا میرود و روز بروز الحمدلله اسلام گسترش پیدا میکند. ببینین در انگلستان بیش از 500 مسجد است. جالبش ایست که ایتی درا که روان باشی یک کلیسا هست، قلف در سرش هست، هیچ کس نمی رود، بند در پلوش مسجد است، دروازش خلاص. هر دفعه می بینی که الحمدلله مردم است، ما برای و می ره. در یک روز جمعه 3 بار نماز می خورند. یک نماز جمعه را 3 بار که جای نمیشن، یک بار نماز میخوانن باز رخصت، بار دوم میخوانن، بار دوگر میخوانن. الحمدلله همین که قرآن کنین ننقص الارض من اطرافها، زمین را گوشه گوشه قطع میکنیم، در اختیار مسلمان ها میتیم، در اختیار مسلمان ها میتیم. یک روز کسی پرسان بهی میکرد که تنها در بزرگترین کشور مسیحی که انگلیس است، در اوجا بیش از 3.5 میلیون مسلمان زندگی بکند، بیش از 3.5 میلیون مسلمان. پس پروردگار بر این دین گسترش میبخشد، این دین گسترش میبخشد. همین به اصلاح قبه مسجد و منار مسجد الحمدلله بله هم میبینیم که در وجود در کل جای داره. انشاءالله اگه آواز الله اکبر اما تو انشاءالله پیت خواهد شد و خانه به خانه داخل خواهد شد. در ترکیه در اوجا که برین اتاتور گفته بود که همی آزان امانه بکنید، آزان امانه کرد، آزان کسی بیرون گفته نمیتانست. ولی الله جل جلو خواست که دین باید چیش نافذ شود. آل سرشبه گف است، ار تعمیری که جور می شود سر مساجد به اصلاح تحریز چطور است که ار کسی که پروژه را جور میگد و میخواد که واقعا تطبیق شود و مردم به جا خانه بسازد، از همه که اول مسجدش جور میکنند. به خاطر که مردم اخ پروژه که در اونجا مسجد نبوده باشد، مردم خانه نمی خرد. از این خاطر انجینرها مجبور هستند که اول از همه قدر پیش مسجد جور بکند. و مسجد همید منار اتو بلندی است که از دور معلوم می شود نشانش می تن. یک بار که وقت نماز می که الله اکبر شروع می شود، 10 دقیقه فکس تو باید گوش بتی و الله اکبر، و هیچ قدرت تاغوتی نیست که او را معنی بکند، هیچ قدرت نیست. گفتیم اتاتور که برو که بلند شد یه آزان را دیگه گوش بکن، تو که یک چند دانه مسجد را گم میکردی، ولی الحمدلله در هر بلست مسجد وجود دارد. بنان علیه از دین بسیار کار صورت میگیرد. ولی خداوند متعال منم یارد از اینکه دین باید نافذ شود. شما میبینید که در کل خیرخانه یک وقت داخل شد از نگاه تطبیق نقشش، قسم با خدا در 200 متری تا مسجد پیدا نمی کنی، اما تو نقشه بود. ولی خدا منم یارد. حالا میبینی الحمل مساجد زیاد شده میرود، زیاد شده میرود، و هر پروژه که جور میشه مسلمان اول گفه میشه مسجد در کجاست. پروردگار این دینش چی میکنه؟ گسترش میبخشد. ولو کره الکافرون. چرا هو الذی ارسل رسوله، اوستان که فرستاد پیغمبر خود را، بالهدى بهدایت و دین الحق و دین راست، لیظهره على الدین کله، تا غالب سازد آن را على الدین کله، بر همه ادیان. ولو کره المشرکون. اگر چه بد بدانند مشرکان. ظلمه بود چی؟ ظلمه رزیل لیظهره را به یه تحریف کرده بود. الله آن ذات است که فرستاد پیغمبر خود را بالهدى به هدایت و دین الحق به دین حق، لیظهره تا آگاه گرداند او را علی الدین کل به همه ادیان. اینجا لیظهره و نه لیعلمه، این تحریفش بود. الله لیظهره تا غالبش بگرداند، غالب بکند این دین را به همه ادیان. ولو کره المشرکون، اگر چه پاپا قبول نکند، اگر چه گرانگالا قبولش نکند، او را بد ببیند، ولی خدا این کار میکند، این کار الله میکند. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان، ان کثیرا من الاحبار والرهبان. مانع این دین کی است در گسترش؟ ملای بیمعنا که دین را نفهمد، و پیر مزخرفی که دین فروشی شروع بکند، دکانداری جور بکند. این دو گروه بدبخترین مردم هستند که غالبا مانع دین میشد. دین را نمیفهمد، از جان خود توجیه کرده میرود، از جان خود. بنان یهود هم که خراب کرد، امیر احبار و رهبان سویش تحریف آوردن. در اسلام هم باور بکنی یک تعدادی هستن که اون ملا نیست، من به یقین دارم انسان بدبخت است که الله سرش هم ایمانش پیامبر خدا میگه که در آخر امت بعض مردمی هستن که گفت از دین میزه خو ایمانش از القومش پایین نمیرود، از القومش پایین نمیرود. چون این انسان های دین خراب کردن، این دین خراب کردن، این طرف کافر وجوده، این طرف بازلرش میگه نیسه به اهل ذمه هستن. از این که دیگه تحریف کلام وجود داره، الله چی خواهد که چی معامله خواهد که تو خواهد کرد؟ یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان، ان کثیرا من الاحبار، به تعقیب بسیار از دانشمندان و رهبان و عابدان اهل کتاب، لیأکلون اموال الناس، میخورن مال مردم را، بالباطل بنا حق، و یصدون عن سبیل الله، منع میکنن مردمان را از راه الله، والذین یکنزون الذهب والفضه، و آنانی که ذخیره میکنن طلا و نقره را به اتو طریق نامشروع جمعش میکنه، باز بر خود ذخیرش میکند، ولا ينفقونها فی سبیل الله، و خرج نمیکنن آن را در راه خدا و گسترش حاکمیت دینی، فبشرهم، پس مژده بده اینها را، توبیخ میکنه، فبشرهم، مژده برش بده، بعذاب علیم، به عذاب دردناک. باز نگات حضرت حذیفه ابن الیمان را یاد بیارین، هر جای شیرینی که بوده باشه او بر کی است؟ بر ماست. جایی که تأخیر با سایی که دیره به اهل کتاب میتیم، صحیح شده؟ این آیت هم که باشه باید بر کی میتیم؟ میگنی مرادش ملای اهل کتاب و پیرای اهل کتاب است، ما نیسته. چقدر خوب است، ولی در واقع باید یک با سر خود سعی بکن در واقع تو جناب عالی با دین خدا چی کردی؟ تو با شریعت خدا چی کردی؟ تو با معارف دینی چی کردی؟ بس در خود فیصله بکن که خدا تو را در کدام قطار حساب میکند. یوم یحمى علیها فی نار جهنم، روزی که گرم شود آتش با آن مالها، فی نار جهنم در آتش دوزخ، فتکوا بها، پس دا کرده شود با آن جباههم پیشانیهایشان، و جنوبهم پهلوهایشان، و ظهورهم پشتهایشان، فیقول لهم، برشان گفته می شود هذا ما کنستم لانفسکم، این از آنچه که خزانه می کردید برای نفسهای خود، ذخیره می کردید برای نفسهایتان، فذوقوا، پس اکنون بچشید، ما کنتم تکنیزون، و بال آنچه که ذخیره می کردید، ما کنتم تکنیزون، و بال آنچه که شما آن را ذخیره می کردید. حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه از جمله صحابه بود که سخت با دنیا و با اجزاد که عامل میگه غالبا بدبختی هستن و کل جامعه انسانی تا که مرفع نشده باشن کسی دیگری نداره که حق مال بیشتر را پیدا بکند. از این خاطر یکی از رسا و حضرت عبید بن کعب میشنه گفتگو میکند در رابطه به ای که نگاه کردن مال برای یک مسلمان خوب نیست، ای را باید در راه خدا انفاق بکند. ای گفت را که میزند بعد از او باز کرد زوی همینچو به خدا داریم فرقش میزند، میگه تو نمیفهمی که خداوند متعال اتو میگه که اتو روزی میاد که سر از این مال داغ کرده میشوه بنان مال که زکاتش داده نشود و این مال ذخیره شود. حسب ای آیه قرآن کریم روز می شود که با آتش دوزخ گرم می شود، پیشانی و پهلو و پشت از این مردم سرش داغ کرده می شود و برشمه که این مال تا بچش، زیرا این نتیجه از او کردار است که بر خود نگاهش کردی. پروردگار ما شما را از اون مردم قرار ندهد. اگر می خواهید بدین کار بکنین، بدین کار بکنین، اول کار همیست که به دنیا پشت بتین. دین وسیله برای جمع دنیا قرار نتین که با زیر از این آیت می آین. هر عالمی که هر پیر صاحبی که دین را وسیله جلب منافع دنیاوی قرار می داد، این آیت را هشدار است برش، این آیت برش هشدار است. دین را به خاطر از این عمل می کنیم، به خاطر از این به مردم می رسانیم که خداوند متعال ما شما را عزت ببخشد و در دنیا و آخرت ما شما را کامیاب بکنند. نانتان را از دیگه طریق پیدا بکنین، نان را از دیگه طریق پیدا بکنین. این عدت شهور هر آن شمار ماها عند الله نزد خداوند 12 شهرن 12 ماه است. فی کتاب الله در کتاب خدا یوم خلق السماوات و الارض روزی که آفرید آسمانها و زمین دا، منها 4 حرم، از آن جمله 4 ماه حرام است. 4 ماه چی است؟ با عزت است. در اقا ماه 4 ماه بسیار با عزت است. ذالک دین القیم، این از دین راست و استوار. فلا تظلمو فیهن، پس ستم مکنید در این 4 ماه انفسکم، بر نفسهایتان. و قاتل المشرکین کافه، و پیکار کنید با مشرکان همه ایشان، کما یقاتلونکم کافه، چنانچه جنگ میکنن با شما همه. و علمو خوب بدانید ان الله مع المتقین، بیشک خداوند متعال با پرهیزگاران است. 12 ماه را قرآن کریم تقسیم میکند. در این 12 ماه 4 ماه با عزت که 3 ماه پی در پی است، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم، و یکی از این فرض تنها است که رجب المرجب است. سال در اصل از نظر دینی سال قمری است، به این عنوان که ماه های قمری ماه هایی است که ما با او عبادت میکنیم. روزه به ماه قمری گرفته می شود، حج به ماه قمری می شود، روزه های نافله به ماه قمری گرفته می شود. امام ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه در فتح الباری تثبیت می کنه که گسترش غیر ماه قمری و عمل به ماه غیر قمری گناه است، نباید سرش عمل شود. بنان اگر خواسته باشیم که مسئله را از نظر دینی توضیح بدیم، پس خوب و دقیق است که ما خرید و فروش خود را، کارهای خود را به ماهای چی بکنیم؟ قمری بکنیم، تا که این معاملات ما اگر به قمری شروع شود، بعد از او باز روزهای خوب را فراموش نمی کنیم. چه بسا از اوقات ما چون به ماهای شمسی عمل می کنیم، 13 و 14 و 15 که باید روزه بگیریم از ما فراموش می شود، تیر می شود. ماهای محرم اصلا خبر نمیشیم که در اینجا چی باید بکنیم، از پیش ما فراموش میشود. از این خاطر اگر بخاطر ارزش‌های دینی ما، مکلفیت امی از حکومت اسلامی است که دقیقا ماها را عوض بکنه، معامل خود را مطابق با ماهای قمری بکنه. قمری ماهای اصلی دینی ما شماست. کوشش برای باید شود که این ماها تقرر پیدا بکند و مسلمان ها به عمل بکنه و زمینه مساعد شود که حکومت هم به این باید عمل بکنه و این سال را سال عملی خود قرار بدهد. چرا این کار را باید بکنه؟ این وسیله می شود به این که مسلمان ها اعمال شرعی خود را درسته انجام بدهد و این وسیله می شود که مسلمان ها ماهای محرم را، ماهای عبادت را، روزهای عبادت را فراموش نمی کند. از این خاطر حکومت اسلامی یکی از مکلفیت هایی است که در باب امتو که در دنیا مکلفیت داره که کارهای دنیویش جور بکنه، سرک و برق و دیگه و دیگهش، همه رقم مسائل اخروی مردم خود را هم در نظر باید داشته باشد. پس تجدید و عمل کرد به ماهای قمری در حقیقت وادار کردن مردم به عبارتهای دینیشان است. ماهای قمری 354 روز است و ماهای روزهای شمسی که است 365 روز و 4 ساعت می شود. از این خاطر است که در ماهای شمسی بعد از هر 4 سال یک روز زیاد می کند که تا 366 روز شود. او روز به نام کبیسه یاد می کند، سال کبیسه یاد می کند. و در ماه قمری هرگاه که 3 سال بگذارد در حقیقت یک ماه اضافه می شود، یک ماه اضافه می شود. و بعد از 33 سال در کل عمر ما شما ایتو روز نیست مگر ای که در اوجا روزه می گیریم. اگر یک نفر 33 سال روزه داشته باشد در حقیقت کل سال روزه گرفته، در زمستانش، بهارش، در هر روزی از فصل پس روزه دارد. از این خاطر یکی از حکمت های ماهای قمری همیست که همیشه در حالت چی است؟ دوران است. بنان حج یک بار در زمستان میه، یک بار در بهار میه، روزه یک بار در زمستان میه، یک بار در بهار میه. اینی تحول و گردش خودش تغییر را اثبات میکنه و تغییر وسیله بهتر به اصلاح مسائل عبادتی و رونق دادن برای یک عمل دینی و عبادتی است. انما النسیء زیاده فی الکفر، جز نیست که نسیه زیادت است در کفر. یضل به الذین کفروا، گمراه گردانیده می شود به آن آنانی که کافر شدند. یحلونه عاما حلال می شمارند آن ماها را یک سال، و یحرمونه عاما و حرام می شمارند آن را سال دیگر. لیواطئوا عدت ما حرم الله، تا موافقت کنند با شمار آنچه که حرام ساخت از خداوند. فیحل ما حرم الله، پس حلال سازند چیزی را که حرام ساخت از الله. زین لهم سوء اعمالهم، آراسته کرده شد برای ایشان بدی اعمالشان، اعمال بدشان در حقشان مزین کرده شد. والله لا یهدی القوم الکافرین، الله هدایت نمی کند گروه کافران را. نسی، ببینین که از ماده نسع به معنای تأخیر انداختن است که خود کلمه یا اسم یا مصدر یا هم اسم مصدر می باشد. و موضوعی است که مشرکین هرگاه که ماه حرم، ماهای حج در وقت می آمد که بسیار گرمی می شد، به خاطر که منافعشان در خطر نفته، این را باز یک ماه به تأخیر منداختند، به خاطر از اینکه بتونن در ماهای حرم در فصلی که اینها معاملات داشته باشند در فصل خوبیش اگر باشد خمانه بعضی از کارهایشان می شد. از این خاطر یک ماه را به تأخیر منداختن. به طور مثال اگر روزت می آمد در تابستان بسیار گرم، بازی را می گفتن خیر از خود روزه می گیریم در زمستان می گیریم که روزا کوچک بوده باشد و خونه کم کمک بوده و سر ما تکلیف نباشد. این می رقم تغییر دادن، اما ما را حرام گرفتن در ماهای اصلاح غیر محرم آوردن، باز غیر محرم حرام ساختن. خداوند متعال چنین عمل را رد میکند که کافرها چنین کار را میکند. مسلمان باید این رقم کار را نکنه، مسلمان باید خود را بسپارد با نظامی که الله برشان تعیین کرده و او را برش جور کرده. اولین کاری که این کس ای نسیه را جور کرد، نعیم ابن سعلبه از قبیله کنانه بود. او کل مردم خدا خواست چیز ضرورت داریم که در ماه محرمه که در این گرمی بوده باشه ما بریم به حجیر تغییر میتیم. اونا که تغییرشان داد آهسته آهسته این تغییر اضافه شده رفت. از این خاطر بدعت ها یکان بار به خاطر منافع مردم ایجاد میکنند، به خاطر منافعشان ایجاد میکنند. بناهن اسلام آمد این مزخرفات را هم ختم کرد، یعنی بیعدالتی که در دین به عنوان دین صورت میگیره این را هم ختم میکند. میگوید که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ما لکم، چیز شما را اذا قیل لکم، چون گفته میشود شما را، انفیرو فی سبیل الله، بیرون آید در راه خدا، اثاقلتم الی الارض، گران شدن میل میکنید به سوی زمین، اراضیتون مل حیات دنیا، آیا رضامند شدید به زندگانی دنیا، من الاخره عوض آخرت، فما متاع الحیات دنیا، پس نیست متاع زندگی دنیا، پس نیست متاع زندگانی دنیا، فی الاخرت در برابر آخرت، الا قلیل مگر بسیار اندک. دین خداوند متعال در جزیره العرب جاگزین شد، مسئله عبادت غیر الله ختم شد، مکه مکرمه از بت‌ها خلاص شد، مسئله نسیه را که شروع کرده بودند تغییر در ماه‌های حرام ای هم ختم شد. دشمن خدا که در مکه در حوازن بود، قبیله حوازن، او هم ختم شد. بنان جزیره العرب مجموعاً در گرو اسلام آمد و حکومت اسلامی در اونجا تطبیق می شد. بعد مسلمان ها تویز که مکلفیت ندارد تنها جزیره العرب را این پیام بدهد، بلکه این پیام دین که همان آزادی انسان ها از قید عبادت انسان ها بود، این باید رها شود و مردم تنها خدا را پرستش بکند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خودش در مقابله دشمنان غیر عرب بیرون میبره که همان امپراتوری روم بود. اولین بار است که مسلمان ها در مقابل امپراتوری روم میرزمند. دیگه وقتا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عادتش این بود که هرگاه به طرف میرفت صحابه را نمیگو که ما به فلانه استقامت در مقابل فلانه مردم میرزمون، بلکه میگفتن که آمادگی برای جهاد داشته باشد و ایره برش میگو که 10 روز 5 روز 6 روز 10 روز هر چقدر که بود این فاصله رفت آمد را هم در نظر برش میگرفت. اصحاب پیامبر عمل میکردن، تجهیزات نظامی خود برابر میکردن، ولی فقط آماده ازی بود که کدام طرف بر ما قمانده داده میشود. در غزوه تبوک که در سرحدات روم صورت میگرفت، در اوجه پیامبر خدا بر صحابه گفت که آمادگی بگیرین، آمادگی قوی که شما در مقابل دشمن بسیار نیرومند امپراتوری روم میرزمین. اگه که برش گفت صحابه پیامبر ای اعلامش را در وقت برش گفت که این طرف آب بسیار روان شروع بود، صاحب گرمی هم بسیار زیاد بود، سایه تاک و گلها و ای هم بسیار خوب برآمده بود، از طرف دیگر وقت میوشندن مردم هم بود، راه هم بسیار فاصله زیاد داشت، یک کمک تعداد مردم تشویش میکردن چطور میشه صاحب زمین ما چطور میشه آوش چطور میشود، یک تعداد تشویش میکردن صاحب بسیار گرمی است تا اوجا رفتن چطور میشود. هر کس در دل خود یگان گپا داشتن. الله جل جلی آیت را نازل میکند که ای مؤمنان ما لکم اذا قیل لکم، چیز شما را چون گفته میشود شما را انفرو فی سبیل الله، بیرون آید در راه خدا، ثاقلتم الی الارض، گران شدن میل میکند به زمین، زمین قایم میگیری و از حرکت در راه خدا خدا میگذاری. اراضیتم بالحیات دنیا من الاخره، آیا رضامند شدید به زندگانی دنیا به عوض آخرت، آخرت ترک میکنی به طرف دنیا و همی زرق و برق دنیا را قبول میکنی، تمام متاع الحیات دنیا، پس نیست متاع زندگانی دنیا، فی الاخرت در برابر آخرت، الا قلیل مگر اندکه، الا تنفیرو، اگر بیرون نیاید، یعذبکم، عذاب کند شما را، عذابا علیما، عذاب دردهنده. قرآن کریم موضوع جهاد را یک طرف تشویق میکند، یک طرف تهدید میکند مخالفین را، هر دو پهلو را پیش هم میکشد. اگر بیرون نبرامدید در راه خدا و ترک نکردی امیر باغ و بوستانتان را، یعذبکم عذابا علیما، عذاب کند شما را، عذاب دردهنده. و ایتو نکن که شما نرفتین این دین توجه نمی رود و در مقابل رومیا کسی نمی رزمد، چون این نیست. و یستبدل قوما غیرکم، و بدل شما گیرد قومی را بغیر شما، ولا تدروه شیئا، و ذر را رسانده نتواند خدا را شیئا چیزی، والله على كل شيء قدیر، و خدا به هر چیز توانا است. اگر شما در راه خدا بیرون نبرامد، خدا گروه دیگری را ایجاد میکند که اونها این دین را گسترش میبخشد. در رابطه با که قوم دومه که جاگزین مردم عرب میشود که دین به دنیا گسترش میبخشد کی است؟ احادیث از دو گروه زیاد وجود دارد. یک حدیث میخوانند که پیامبر خدا علیه السلام و پشت حضرت سلمان فارسی زد که قوم عزی است که این دین را در گوشه گوشه دنیا میرساند. و از این خاطر است که تاریخ مطالعه بکنین، یقیناً که این بخش یک خدمت بسیار بزرگ را بر اسلام کرده. محدثین بسیار بزرگوار را ببینید، عرب نیستن، امام بخاری عرب نیست، امام ترمذی عرب نیست، امام نسائی عرب نیست، اینا کلشان شخصیت های هستند که از عجم و از دیار همین خراسان به مسائل دینی پرداختن و الحمدلله دین خدا را گسترش بخشیدن. و همچنان با پشت حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه زده و با او اشاره کرده که قوم ازی است که یمنی هاست. یقینا که مردم یمن به خاطر گسترش حاکمیت دینی خدا سخت زحمت کشیدن و امروز هم وقتی که میبینین انسان آثار خوبی را در اموجا پیدا میکند. حدیثی داریم که پیامبر خدا علیه السلام میفرمه که ابدال در یمن است. ابدال همون شخصیت های دوستای اولیای خدا که توسط دعا و محبت و دوستی و علم و نیایش کنها بعد به طرف دین دارد، عبادت خدا را که میکند، الله جل جلاله به دعای از اونها مسلمان را در عالم اسلام کامیاب میکند. بنان او مردم هم یقینا که در دفاع از دین و در جهاد سهم بسیار بلندی دارد خدا دارد و امروز هم یقینا که سهم بسیار بلندی دارد. خداوند متعال هر دو گروه را توفیق از عنایت بکنه که مشمول از رحمت خداوند متعال شوند. الا تنصروه، اگر مدد نکنید رسول را، فقد نصره الله، به تحقیق نصرت داده او را الله. چرا؟ اذ اخرجه الذين كفروا، هنگامی که بیرون کشید او را آنانی که کافر بودند، ثان اثنین، در حالی که دوم تن از دو بود، اذ هما فی الغار، وقتی که هر دو در غار بودند، اذ یقول لصاحبه، آنگاه که گفت رسول برای رفیق خود، لا تحزن، غمگین مشو، ان الله معنا، بشک الله با ماست. این آیات دو نکته را می دهد. یکی ای که داستان هجرت را که در حقیقت پایه حکومت اسلامی توسط از این هجرت استقرار پیدا میکند و دین خدا عملا در زمین خدا بعد از هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تطبیق می شود. از این خاطر اصحاب پیامبر خدا بعد از تفحص و ارزیابی این را تعیین میکند که باید تاریخ اسلامی تاریخ هجری بوده باشد، زیرا هجرت بود که تغییر داد، هجرت بود که دین را گسترش بخشید. نقطه دومی که میتا تهدید میکند که شما در خاطر گسترش از این دین نمگراین، یک وقت بخاطر از این گسترش دین دو نفر برآمده بود، الله این دین را کامیاب کرد. حال خواه الحمدلله بسیار زیاد مسلمان وجود دارد این دین را کامیاب میکنه و این دین را میرساند. بنان تو که نکنی یک کس دیگر این کار را میکند، تو بشه نانتا بخو، پلاوتا بخو، قرار کرده به سریت خو کن، الله کس دیگر را پیدا میکنه. تو پشت تجارت هایت برو، تو پشت چوکیت برو، کس دیگر را خدا پیدا میکنه که این دین را باز گسترش میبخشن. از او بعد یک وقت میبینی که میموری، باز به الله چی خواد گفتی؟ یک وقت جوانی از بین میرود، ریسخه دادم میشود نه، باز میگه که خدایا چی کردم. یک وقت بازی پیسه با غربت تبدیل میشه، باز میگه کاش که به خاطر دین کار میکردم. الا تنصروه، اگر مدد نکنید رسول را، فقد نصره الله، به تحقیق نصرت داده او را الله. اذ اخرجه، هنگامی که بیرون کشید او را، الذین کفروا، آنانی که منکر دین بودند، ثان اثنین، در حالی که دوم تن از دو بود، یکی حضرت ابوبکر صدیق و یکم حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم. اذ هما فی الغار، وقتی که هر دو در غار پت بودند از دشمن، دشمن کل جای گرفته بود، در غار بودند، به اندازه دشمن درش نزدیک شد که پاهای دشمن را حضرت ابوبکر و حضرت پیامبر خدا دیدند در پیش روی غار. اذ یقول لصاحبه، چون گفت فرد دومی غار، لصاحبه، برای رفیق خود، لا تحزن، غمگین نشو، ان الله معنا، الله با ماست. حضرت ابوبکر صدیق برای پیامبر خدا چی گفت؟ گفت یا رسول الله، سر خدا پایین بکنه، ما تو را میبیند. پیامبر خدا برای گفت که چی گمان میکنی؟ برای دو تنی که الله سومی از اون هاست، چی گمان میکنی؟ و دو نفری که سومش الله هست، لا تحزن، ان الله معنا، غم نخو، خدا با ما هست. فانزل الله سکینته، پس نازل کرد خداوند متعال تسکین خود را علیه بروی، و ایده و تقویت داد او را بجنود بلشکرهای لم تروها که نمیدیدید آن را. در گرداگرد از این غار الله ملکه حفظه را نازل میکند، لشکر عجیب برش پیدا میکند. یک طرف میبینیم که یک کبوتر میاد اوجا برش کیره میماند، تخم میماند. ای از کجا آمد؟ الله این تو امر میکند. دیگه طرف جلالت هم میبینی که میاد عنکبوت تار خود میدوانه، از یک طرف تار میدواند که کسی او را نمیبینه، همین تو جنجال برش پیدا میکنه. از طرف دیگری ببینن که دشمن را به قناعت میده که در غار کسی نرفته. الله این تو لشکرم رای میکند، الله این تو هم نگاه میکند. لم تروها و جعل کلمت الذین کفر السفلا، و گردانید در او حالت بیچارگی و ضعف کلمه کافران را پایین تر، و کلمت الله هی العلیا، و سخن خدا را همان است بلندتر، و الله عزیز حکیم، و الله غالب و صاحب با حکمت است. شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه عزیزا به اندازه بلند است که اگر ما و تو تمام رو صفتش بکنیم یقینا بسیار کم است، و از طرف دیگری به اندازه بلند است که یک تعداد انسانهای مزخرف، انسانهای رذیل، انسانهایی که با دین علایق ندارن. در زیر از این آیت چیزی نوشته کرده که یقینا جای تأسف است، و ما نمیدانیم که تشیع شیعه چه وقت صحابه پیامبر که دشمنی دارد، ولی به این چی خیرشان است؟ و تفسیر نمونه در زیر از این آیت نوشته میکنه، میگه صاحب خواهمشا به معنای همسفر خوب نمیشود، یگان بار میشه صاحب به معنای غیر جنس هم بیاد، که ماننده که سگ اصحاب کف در او جان صاحب کلمه آمده، بنان سگ خواهم هم رفیق و هم فکر و هم عقیده و ایچی خواه نمیشود، از انسان خواه نمیشود. بیره در اموجه نوشته کردن، من میگم پر